Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij de uitgifte van Nederlandse paspoorten zijn fraude en fouten aan het licht gekomen. Corrupte ambtenaren hebben in een onbekend aantal gemeenten voor geld valse paspoorten afgegeven. Verder zijn er structurele problemen bij het verstrekken van paspoorten, omdat ambtenaren de regels niet nauwkeurig genoeg volgen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Van Huffelen. In de meeste gevallen waar de regels niet zorgvuldig zijn gevolgd, heeft een ambtenaar op het stadhuis zowel het behandelen als het toekennen van het paspoort gedaan. Dat moet door twee verschillende personen gebeuren. Volgens een aantal media is er een getuige die Ridouan Taghi in verband brengt met de moord op Peter R. de Vries. Woensdag bleek dat de rechtbank de zaak heropent vanwege nieuwe stukken die aan het dossier zijn toegevoegd. RTL Nieuws heeft inzage gehad in een deel van de verhoren van een nieuwe getuige die baseert zijn verklaringen op contact dat hij had met de Pool Christian M. Deze M werd maandag opgepakt in verband met de moordaanslag op de Vries. Volgens de nieuwe getuige werd de Vries vermoord omdat hij samenwerkte met een kroongetuige. De Vries was de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nebel B. in het proces met als hoofdverdachte Ridouan Taghi. Volgens de Telegraaf heeft de nieuwe getuige ook de Poolse nationaliteit. Er is geen Europese wetgeving om het schaarse gas te verdelen over Europese lidstaten als die de aanstaande winter in gasnood komen. Hoewel zo'n gascrisis wordt verwacht, liggen er alleen niet bindende bepalingen over solidariteit tussen lidstaten. Juridische experts maken zich daar ernstige zorgen over, meldt Nieuwsuur. Uniper, de grootste gasimporteur van Duitsland, heeft een aanvraag voor staatssteun ingediend. Doordat Rusland minder gas levert, moet het tegen veel hogere prijzen bij andere landen gas inkopen om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen. Als er niets gebeurt, kan het verlies van het bedrijf tegen het einde van het jaar tegen de 10 miljard euro lopen, zegt de topman van het bedrijf. De vermogensverdeling in Nederland is schever dan gedacht, blijkt uit onderzoek van een werkgroep onder leiding van de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Een kwart van het totale vermogen in Nederland is in handen van 1% van de huishoudens. 1 op de 4 huishoudens heeft netto gezien een schuld en de verschillen tussen de inkomensgroepen nemen toe. De grote brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam is nog niet geblust. De brand woedt in een berg schroot. Er komt veel rook vrij die tot in plaats in de omgeving overlast veroorzaakt. AT5 meldt dat de rookontwikkeling nu afneemt en dat de brandweer nog uren bezig zal zijn met blussen. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Duitsland Denemarken verslagen met 4-0. In dezelfde groep versloeg vanavond Spanje Finland met 4-1. Het weer eerst nog droog, temperatuur vannacht 12 graden met mogelijk een lichte bui. Morgen ook lokaal een buitje en wisselend bewolkt. Maar de zon breekt steeds vaker door. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een super deluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Divorce of Figaro. Holland Opera. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Ik heb Remco Kampert regelmatig mogen interviewen. En vaak ging het over de dood. Kampert had met zijn vrouw en hun vrienden Barbara en Kees van Kooten alvast 2 graven gekocht op Zorgvliet, naast elkaar. Hij was er ook gaan kijken en eerlijk is eerlijk, het lag er keurig bij. De gedachte dat hij daar ooit zou komen te liggen bezwaarde hem in het geheel niet, zei Kampert. Met Kees en Barbara is het altijd enorm gezellig. Echt, ik kan me er nu al op verheugen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De dag begon met schokkende beelden van een politieke moord. Hoe kan het dat de Japanse oud-premier Abe zomaar tijdens een campagnebijeenkomst doodgeschoten kon worden? Ik praat er straks over met Japan-kenner Radboud Molijn. De straat moet een veilige plek zijn voor iedereen. En daarom gaan morgen nacht mensen in Nijmegen de straat op tijdens Heksennacht. Meer of meer in navolging van soortgelijke vrouwendemonstraties uit de jaren 70. U hoort hier zo dadelijk een deelnemer van toen en een deelnemer van morgen. En trouwjournalist Maarten van Gestel zat al jaren in de auto met een vrouw die hij nog nooit ontmoet had. Terwijl ze hem wel al die jaren zorgvuldig de weg wees. 100 meter verder keren. Keren indien mogelijk. Uiteindelijk heeft hij haar gevonden. U hoort hem en haar straks. Maar eerst het nieuws van vrijdag 8 juli. Een ongekende politieke moord in Japan. Oud-premier Abe werd vanochtend voor draaiende camera's doodgeschoten bij een campagnebijeenkomst. De schok die de politieke moord teweeg brengt is enorm. Het is echt een schok. Ja, het is ongelooflijk. Dit mag nooit gebeuren. Zeggen deze Japanners in Nederland. En ook vanuit andere delen van de wereld wordt geschokt gereageerd. I mourn with his family, his friends and all the people of Japan. I wish to extend our deepest sympathy and condolences from the government and the people of the Republic of Indonesia to the government and the people of Japan. It is devastating news for Japan and its people, for Australia and for the international community. De schutter is vrijwel direct door de politie gearresteerd en hij heeft ook meteen bekend. Het was opnieuw een dag van demonstraties tegen het stikstofbeleid, van Drenthe tot Texel. Vannacht om 00 uur heeft Texel zich vrijgemaakt van ons moederland Nederland en gaan we vanaf vandaag onze eigen weg. Het uitroepen van de Vrije Republiek Texel is een ludieke actie. Om een signaal af te geven dat het beleid wat er nu gevoerd is, wordt, dat niet past bij Nederland. In Drenthe stonden de boeren bij een afvalverwerker. Nou ja, omdat Atero toch eigenlijk wel een van de allergrootste afvalverwerkers en stikstofuitstoters hier in de wijde omgeving is. En wij als boeren toch wel vinden dat die ook aangepakt worden te worden. En op andere plekken weer bij transportbedrijven die daar dan ook de gevolgen van blijven merken. Voertuigen kunnen niet vertrekken, voertuigen kunnen niet gelost worden, trailers blijven geladen. Dus ja, dat heeft behoorlijk effect op onze operatie, waar wij waarschijnlijk nog een aantal dagen last van zullen hebben. En op de scholen in het midden van het land konden dan eindelijk afgeteld worden. 3, 2, 1. Als dat nog niet duidelijk genoeg was, leggen deze kinderen nog eens uit hoeveel zin ze hebben in de komende weken. Heel veel. Heel veel zin in. Wij gaan 2 weken naar Italië en 5 dagen naar Oostenrijk. Ik ga naar Italië. Toch heeft die vakantie behalve voordelen. Dan kan ik lekker uitslapen. Ook nadelen. Ik ga ook wel al mijn klasgenoten missen. En dan kan het ook nog druk op de weg zijn of op de luchthaven. Maar niet voor deze mensen. Nou, super makkelijk. We konden eigenlijk vrijwel meteen doorlopen. Dat viel allemaal mee. Ze vliegen vanaf de regionale luchthaven van het Duitse Wezen, waar de problemen die ze op Schiphol hebben niet spelen. Die teams am airport zijn zeer motiviert. Na corona, het gaat los. Die ferien beginnen en bij ons klapt dat alles. Daardoor gaat de vakantie iets eerder van start, maar uiteraard nog steeds. Naar de zon. Ja. Doei. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Robert Baltus. In het Parool getuige 5089 die wijst naar Ridouan Taghi als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries. In een uitvoerige reconstructie lezen we hoe de bekendste verdachte van Nederland vanuit de zwaarst beveiligde gevangenis in Vught toch aan de touwtjes trok. En dat terwijl de overheid toen al maanden vermoedde dat Taghi vrijelijk met de buitenwereld communiceerde, maar niet ingreep. Het Parool schrijft over de manieren waarop Taghi gecommuniceerd zou hebben, over de mishandeling van een ex-zwager van Taghi en over de commandolijnen via zijn neven naar de onlangs aangehouden Christian M. Die zou de schutters hebben aangestuurd. Cruciaal lijken de verklaringen van de geheime getuige 5089. Hij zegt dat de commandolijnen voor de mishandelingen van de zwager via dezelfde personen liepen als die voor de moord op Peter R. de Vries. In de Telegraaf, mannen die brullen voor onze leeuwinnen. Ze hebben geen schaamte over hun liefde voor het vrouwenvoetbal. In de Facebookgroep Trots op Oranje Leeuwinnen zijn 7 op de 10 mensen man. Het niveauverschil is echt niet zo groot meer, zeggen ze. Toch horen ze vaak teksten als, watje, ga je daar naartoe? 56.000 schapen worden geslacht in de 3 dagen van het offerfeest dat vanavond begint. Het doden van dieren is niet meer voor elke moslim vanzelfsprekend. Er gaan stemmen op voor een islamitisch-veganistische maand. Mohammed Ben Zakour is daarvan een pleitbezorger. In Trouw een paar voorbeelden van hoe moslims daar nu al invulling aan geven. Zo eet Jane geen vlees meer, maar doneert ze wel geld aan een weeshuis in Indonesië, waar ze er geiten voor kopen en die eten de kinderen dan weer. Aziz eet zelf maar weinig vlees, maar hij wil het offerfeest blijven vieren vanwege de traditie. Draai het om, zegt hij. Eet vlees tijdens het offerfeest. Door het jaar heen laten we het staan. Tom-Jan Meijers schreef na 10 jaar de laatste Haagse invloeden in NRC. Hij wilde laten zien hoe besturen werkt, maar hij kwam er al snel achter dat Den Haag zelf bestuurd wordt door de mediawerkelijkheid. Feiten worden opgepoetst, verdraaid of vergeten. Het politieke bestuur verzwakte zichzelf daarmee en werd onvoorspelbaar, schrijft Meijers. Nodeloos veel politiek. Het besef dat het compromis de hoogste vorm van verschaving is. Toen hij zichzelf vaak hoorde roepen dat mensen minder op Den Haag moesten letten, wist hij het zeker. Dit was de laatste keer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Diana Ross en The Temptations. I second that emotion. Diana Ross trad vanavond op in Ahoy in het kader van North Sea Jazz. En volgens het AD was Ross, die inmiddels 78 is, heel goed bij stem en zette ze een spetterende show neer. Waarvan akte natuurlijk. Het was opnieuw een onstuimige week in het land en in Den Haag. Politiek verslaggever Marleen de Rooij sprak erover met Mark Rutte in het wekelijks gesprek met de minister-president. Premier Rutte. Goedenavond. Laten we even beginnen over uw stem. Wat is er aan de hand? Ja, ik vond hem zelf wel erop vooruit gegaan. Maar het is ook het resultaat van een weekje een beetje verkouden zijn. Ja, geen corona? Nee, ik heb een eindeloos lopen testen. Maar nee, dus als het goed is niet. Maar fit genoeg om hier het gesprek ja, nee, bij ik voel te voelen? Ja, prima. Ik was een week geleden niet helemaal lekker. Maar bij mij, trouwens bij de meeste mensen, als het dan bijna klaar is, gaat je keel dicht zitten. Ja. Dan gaan we toch even hebben over iets wat u in 2019 de grootste crisis in uw premierschap noemde. Ja. Stikstof. Ja, nou, dat is het nog steeds wel, geloof ik. Ja, van waar die klassificatie eigenlijk? Ja, het is niet dat ik een soort toetsingskader heb crisis. Maar het is gevoelskwestie. Ik vond het heel heftig. En nog steeds. Ja? Ja, er zijn natuurlijk zoveel boeren. Zijn zo bezorgd over hun toekomst. U heeft nu een volgende stap in dit dossier. Is dat er een gespreksleider is gekomen. Remkes. Mm-hmm. Waarom hij? Ja, hij heeft natuurlijk ontzettende staat van dienst. En als Jack Rollins is hij zo in staat om mensen bij elkaar te brengen. Ja, dus volgens u was hij de perfecte persoon. Heeft u hem zelf bedacht? Ja, dat zeggen we nooit. Dat ontstaat in gesprekken. Ja, maar dat is vrij vlot gegaan eigenlijk, volgens mij. U weet nog dat we dit soort dingen doorgaans veel trager doen. Nou, ja. Nee, maar deze naam, volgens mij is deze vlot tot stand gekomen. Bent u toch snel bij de heer Remkes gekomen, terechtgekomen? Nou, dat ging best redelijk snel. Ja, de kritiek daarop kwam ook vrij snel. Ja, maar dat hoort ook. Hoort dat? Ja. Om bij iemand die een gespreksleider is en weer iedereen om tafel moet krijgen? Maar er is zoveel bezorgdheid nu over wat allemaal gebeurt, dat elke stap in het proces nu in zichzelf ook natuurlijk becommentarieerd wordt. Dat begrijp ik ook helemaal. Dat vind ik niet zo erg. Maar de boeren zeggen, dat is nou juist de persoon die een rapport heeft geschreven over het stikstofbeleid, waarop dit kabinet onder andere zijn beleid baseert, dan is dat toch geen objectief persoon? Nou, wat hij gedaan heeft, is een analyse gemaakt van de rechtelijke uitspraken. Ja, die liggen er gewoon. Ja. Die kunnen we ook niet ontkennen. En als we daar niks aan doen, dan kun je op een gegeven moment als boer lopen we vast met derogatie, pasmeldingen. We lopen met de bouw vast, met mega-aanleg, noem maar op. Dus hij heeft geanalyseerd, wat zou er nou nodig zijn om ook weer een beetje het land van het slot te krijgen? Dat is niet dat hij zegt, ik vind het leuk, of die stikstof moet je doen, maar we zitten natuurlijk wel met ja, maar als we nou probleem. Net die persoon die dat allemaal heeft opgeschreven, uitgewerkt, als je die als gespreksleider neerzet, dat geeft toch een signaal van, ja, er komt iemand nog een keer uitleggen hoe het precies zit. Nou, zo werkt Johan niet, hoor. Nee, dat weten ze ook zelf. Want de baas van de boerorganisaties kennen Johan Remkes ook. Ik denk dat dat wel goed komt. Maar zij zeggen, wij willen eigenlijk helemaal niet met hem om tafel. We gaan het bezien. U gelooft dat niet? Ik geloof alles, maar we doen het stap voor stap. U bent een beetje laconiek over, klopt dat? Nee, ik ben nooit laconiek. Nou, maar een beetje zo van, nou ja, nee. Het zal wel ophef, maar komt wel goed, we gaan wel weer aan tafel. We gaan het zien. Oh, ja. Of heeft u nog wat in petto? Nee, helaas niet. Zouden er meer mensen bij de groep moeten worden gevoegd aan die tafels? Nee, dat weet ik allemaal niet. Daar moet Johan zelf naar kijken. Maar ik geloof ook niet dat we het proces helpen door daar een hele gespreksgroep van te maken. Nou ja, de boerenorganisaties die stelden bijvoorbeeld Albert Dijkgraaf voor van de SGP. Ja, ook goede vent. Zeker. Ja, maar had u dan niet even moeten bellen van, goh, wat zou u nou een goede persoon vinden om iedereen weer een beetje om tafel te krijgen, met elkaar te kunnen praten? Het voordeel van Johan is, omdat hij natuurlijk minister is geweest en commissaris en burgemeester, hij kent al die bestuurlijke processen in Nederland zo verschrikkelijk goed. En je wilt iemand daar hebben zitten die processen snapt. Mm-hmm. Zodat je ook, als je gaat praten over hoe kunnen we dit nou enigszins met z'n allen nog een goede banen leiden, en die daar dan ook de slimme wegen weet te vinden. En daar is hij natuurlijk als geen ander toe in staat. Ja. En dat zag je ook bij zijn waarnemerschap in Limburg, Den Haag, als commissaris van Noord-Holland, minister Binnenlandse Zaken. Ja, hij kent natuurlijk al die uithoeken van het binnenlands bestuur. Dus uiteindelijk komt het goed, zegt u. Dat hoop ik. Het lijkt er wel op dat er nog meer slecht nieuws voor de boeren aankomt. Dan gaat het over derogatie. Een woord wat denk ik niet heel veel mensen in Nederland kennen, maar toch de komende tijd wat bekender zal worden. Ja, uitzondering betekent het op de regel. Ja, die dus, wij in Brussel hebben gekregen. Het gaat over het uitrijden van mest. Ja. Ja, maar die uitzonderingspositie die lijkt te gaan verdwijnen. Nou ja, dat weten we al heel lang dat die gaat verdwijnen. De vraag is alleen in welk tempo en is er een afbouwpad of niet. Ja. Daar zijn er gesprekken over. Hoe gaan die gesprekken tot nu toe? Ik kan er niks over zeggen, want dat is uiterst gevoelig, omdat Brussel behoorlijk wantrouwend is geworden of wij eigenlijk wel bereid zijn dit soort problemen op te lossen, zoals met stikstof. Waarom zijn ze zo wantrouwend? Nou ja, omdat we natuurlijk in 2019 de uitspraak hadden van de Raad van State die de programmatische aanpak terzijde schoof. En daar was natuurlijk alles op gebaseerd. Dat bleek een grote fout te zijn. Omdat we eigenlijk dus nooit die problemen hebben aangepakt. Nou ja, wij vonden wel, maar de rechter heeft het terzijde geschoven toen. En vanaf toen zijn we natuurlijk begonnen met een andere aanpak, met wetgeving en alles. Waar de laatste brief van het kabinet van een week of vijf geleden natuurlijk de volgende grote stappen is. Nou, dat geeft op zichzelf natuurlijk wel weer meer vertrouwen bij de Europese collega's, maar het is niet zo dat we daar nou overlopen van zo, die Nederlanders pakken dit goed aan. Nee, wij horen ook wat er in Brussel gezegd wordt, het geduld met Nederland is een beetje op. Hè, zij moeten ook eens gewoon volgens de regels handelen. Merkt u dat ook als u in Brussel bent? Het is nooit zo zwart-wit, want alle landen hebben natuurlijk hun eigen problemen. En maar uiteindelijk zijn er ook natuurlijk Europese afspraken waar je helemaal met z'n allen aan moet houden. Ja, maar is dat niet iets wat ook u bent veel in Brussel, kent het daar goed, had kunnen zien aankomen? Nee, dat weten we al de hele tijd. We zijn er de hele tijd mee bezig al. En eerder op anticiperen misschien? Ook gedaan. We zijn er volop mee bezig. Ja. Nee, daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt bij dat je uiteindelijk tot een... Moet de Europese Commissie tot een opvatting komen. Ja. Hoe belangrijk is die uitzonderingspositie voor de Nederlandse boeren? Die is belangrijk. Want als die in één keer weg zou vallen, dan zitten ze met heel veel stront die ze niet kwijt kunnen. Ja, zo simpel is het. En die ook niet zomaar kwijt kan. Dus dat, nee, maar goed, en wat zou dan een gevolg daarvan? Ja, maar daar ga ik nou niet over speculeren, want dan is het Rutte voorspeld. En we proberen juist te kijken, kunnen we proberen dit de goede banen te leiden. Maar of dat lukt, weet ik niet. En wanneer dat bekend wordt, is ook niet per se nu. Dat kan ook nog even duren. Ja. Ik wil u nog heel even over iets anders vragen. Een gebeurtenis vandaag. U begon er zelf over in een persconferentie. De Japanse oud-premier Abe. Ja. U vertelde toen even in de persconferentie, we zijn vrienden geworden, of een vriendschap is ontstaan? Ja, eigenlijk we hebben elkaar heel veel ontmoet. En toen hebben we een heel lang gesprek gehad in Rotterdam bij zijn bezoek in 2018, volgens mij was dat. We hebben een avond en in de Euromast gezeten. En toen hadden we echt een klik, weet je. Dus je hebt met heel veel collega's praat je over allemaal van die puntjes. Bilateraal wat gebeurt er in de VN? En benoemingen en kun jij mij daarbij helpen, help ik je daarbij? Maar dat werd een heel persoonlijk gesprek. En het is een imponerende man. En Japanners zijn natuurlijk vaak een beetje formeler. Mm-hmm. Hij was enorm charismatisch en heel erg juist informeel. En heel erg in staat om ook die brug te slaan. Dus u zegt persoonlijk, maar ook over landen? Ja, hij is natuurlijk premier geweest in de tijd dat Noord-Korea begon onder de huidige Pisang die daar zit, Kim Jong-un. Mm-hmm. Met de verdere opbouw van het hele nucleaire systeem. En dat was natuurlijk ontzettend belangrijk dat deze Abe er in staat was om de wereld ook te blijven mobiliseren rond die zorg. Daar hebben we heel veel over gebeld met elkaar. Zeker ook toen wij zelf in de Veiligheidsraad zaten in 2016. Om te kijken hoe kunnen wij helpen om die coalitie bij elkaar te houden. Ja. En Trump heeft natuurlijk zijn eigen Kim Jong-un-politiek vervolgens ontwikkeld. Waar ook weer vanuit Japan en andere landen van gedacht werd wat er van gedacht werd. Maar we hebben er heel veel over gesproken. Hij noogde ons uit bij de G20 in 2019 in Osaka. En Nederland en Japan zijn natuurlijk ontzettend hechte partners. Wij zijn een van de grootste investeerders daar. Grote handelsrelaties. Warme herinneringen dus. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. En net met pensioen 2020. Ja. Een beetje met iets zwakke gezondheid moest hij stoppen. Heel triest. Warme herinnering, denkt u dan terug. Dank u wel voor dit gesprek. Ja, dank. Goed weekend. Marleen de Rooij in gesprek met premier Mark Rutte. Radboud Molijn, Japan Bordje, goedenavond. Goedenavond. Japan is uiteraard diep geschokt over deze aanslag. Ook omdat vuurwapengeweld zeldzaam is in dat land. Ja. Hoe kwam dit nieuws eigenlijk aan bij u zelf? Totale verrassing. Ja. En je hoopt natuurlijk nog dat hij blijft leven na zo'n aanslag. Tegelijkertijd zag je de comité's al als het ware verzwaren de hele tijd. En het was duidelijk dat dit gewoon einde oefening was voor premier Abe. Als je die beelden bekijkt, dan lijkt het erop alsof die niet erg streng beveiligd werd, hè? Ja, dat is een beetje het kenmerk van Japanse verkiezingscampagnes. Dat is altijd heel erg dicht op de mensen. Je kan de politici als het ware aanraken. En dat is bijna omgekeerd evenredig wanneer die verkiezingen afgelopen zijn. Want dan is die afstand weer een heel stuk groter. Ah ja. Maar dat laat misschien ook zien dat zo'n aanslag totaal niet werd voorzien. Nee, maar als je ook kijkt naar het aantal aanslagen in Japan. Kijk, Japan is toch een groot land, hè? 125 miljoen mensen. En de laatste aanslag was geloof ik in 1920 of 1925 op premier Hara. En er is nog eens een keer een oppositieleider is er doodgestoken met een kort zwaard in 1960. Maar verder zijn er nauwelijks aanslagen ook geweest op politici. Abe was de langstzittende premier in de geschiedenis van Japan. In 2020 trad hij af vanwege gezondheidsproblemen. Hij was niet onomstreden. Nee. Kijk, om te beginnen over de doden niks dan goeds. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk een zeer conservatieve man. En dat wordt toch wel ook een beetje vergeten. Moet je zelf zeggen nationalistisch? Nou, dat kan je gewoon zo zeggen. Hij kwam uit een zeer conservatief nest. Hè. Zijn grootvader was premier in de 50e jaren. Maar die was minister van oorlog of minister van ammunitie, geloof ik, ten tijde van de aanslag op Pearl Harbor, of de aanval op Pearl Harbor. De man is ter dood veroordeeld, is uiteindelijk uit de gevangenis gehaald door de Amerikanen. En omdat hij een goede organisator was, is hij premier weer gemaakt. De vader van Abe, die was minister van Buitenlandse Zaken, ook conservatief. En hij komt uit een heel conservatief, nationalistisch net. En dat heb je eigenlijk in zijn hele regeerperiode heb je dat ook gezien. Er zijn allerlei wetswijzigingen geweest. En ook pogingen tot wetwijzigingen. Die een duidelijk conservatief karakter hebben. Een heel simpel voorbeeld. In 2006 heeft hij, geloof ik, de eerste keer een onderwijshervorming doorgevoerd. Daar stond eigenlijk in, het onderwijs is niet zozeer om de leerling te dienen, maar om de staat te dienen, om patriotisme te creëren. Oh ja. En dat zijn natuurlijk toch dingen. Ja. En die dingen die worden in het buitenland niet opgemerkt. Hè? Men denkt van, meneer Abe wilde de grondwet wijzigen om een sterker leger te bouwen. Maar daartussen is een heel andere agenda is daar uitgevoerd. Want hij wilde ook breken met het pacifisme bijvoorbeeld. Ja, en nou, daar kan hij misschien ook best gelijk in hebben ook. Want Japan is natuurlijk toch, het zit in een rare positie. Het mag alleen maar een self-defense force hebben. Tegelijkertijd is het de zevende legermacht ter wereld. Hè, qua mensen en qua kapitaal, qua investeringen. Mm-hmm. Maar ja, de grondwet en artikel 9, die zegt gewoon heel simpel, er mag gewoon geen aanvalsleger mag er zijn. En dat heeft hij proberen op te rekken door dat artikel 9 voortdurend te herinterpreteren en daar de randen van op te zoeken. Ja. Wat dat betreft was het wel iemand die gewoon, je wist in ieder geval wat je aan hem had, laat ik het zo zeggen. U noemt nu een aantal dingen die Abe deed die hem niet onomstreden maakte, in elk geval in Japan. Bedoelt u ook dat hij daarmee veel vijanden heeft gemaakt? Bij de pogingen om die grondwet te wijzigen, toen zag je wel echt demonstraties in Japan, zeker. Ik denk aan de andere kant dat, kijk, het is een premier geweest die wel rust heeft gebracht op het politieke front. Hij heeft natuurlijk twee periodes gehad, 2006-2007, maar met name tussen 2012 en 2020 heeft hij 8 jaar gezeten. Terwijl de premier is daartussen, tussen die twee periodes van hem, dat was geloof ik elk anderhalf jaar, was er weer een nieuwe premier. En je ziet het nou ook weer. Hij is afgetreden in 2020. Er zijn er weer twee premiers verder. Dus hij heeft, wat dat betreft, heeft hij voor rust gezorgd in het politieke landschap. En dat vinden niet, mensen fijn. Juist niet voor vijanden gezorgd. Dat kan je niet zeggen. Het creëren van rust en het creëren van vijanden, dat zijn andere dingen, denk ik. Maar tegelijkertijd, Japanners zijn op zich helemaal niet zo opgewonden over politiek. Dat merk je ook bijvoorbeeld aan de stembusgangen. Mensen gaan nauwelijks meer stemmen. Dat zijn misschien 30-40% opkomst en daar houdt het mee op. De dader is ter plekke gepakt. Moordwapen nog in de hand. Een zelfgefabriceerd apparaat. Hij heeft de moord bekend. En als motief gaf hij de betrokkenheid van Abe aan bij een, ja, wat schimmige religieuze organisatie. Kunt u dat plaatsen? De man heeft er geen naam bij genoemd. En dat maakt het, zeg maar, tot een soort tot raden. Maar als ik het zou moeten zeggen, dan zou dat Nippon Kaigi zijn. Dat is een buitengewoon conservatieve organisatie. De grootste rechtsnationalistische organisatie in Japan. Niet zo groot, 38.000 mensen, maar wel dus de grootste in zijn soort. En die bepalen gewoon de agenda van Japan. Ik geloof dat in de regeringen van Abe dat 80% van de ministers, die behoorden tot die groep. En ik geloof 40% van de leden van het parlement. En dat is een buitengewoon oude agenda, traditionele agenda. De keizer moet weer in ere worden hersteld. De grondwet moet eigenlijk helemaal weg. Voor vrouwengelijkheid, dat is ook niet meer eigenlijk wat bij Japan hoort. En dat zijn allemaal van die dingen die als je daar goed naar gaat kijken, dan zie je beter wat er gebeurt dan het oppervlakkige plaatje waarvan je zegt van nou, het is een conservatieve man en that's about it. Maar dat zou dus volgens die dader het argument zijn geweest om hem te doden. Ja, het kan voor hetzelfde gehad, kan het gewoon een ontspoorde meneer zijn die, ja, de, ik bedoel, en die een gelegenheidsargument heeft genomen. Dat weten we allemaal nog gewoon nog niet. Abe was al 2 jaar geen premier meer. Was zijn politieke rol toch min of meer uitgespeeld? Nou, het is natuurlijk toch, kijk, de huidige premier en de vorige premier die hem opvolgde, ja, dat waren allemaal mensen uit zijn stal, laat ik het zo zeggen. Hij probeerde gewoon die agenda nog steeds, van Abenomics en alles wat erbij hoort, plus de grondwet enzovoort, de wijziging. Abenomics? Ja. Wat is dat? Abenomics, dat is zijn financiële beleid om inflatie te creëren, om een buitengewoon soepel begrotingsbeleid te hebben. Dus met andere woorden, laat het begrotingstekort maar oplopen. En structurele hervormingen in het bedrijfsleven. Dat laatste is niet echt goed van de grond gekomen. Maar hij heeft daarmee een heel sterk agendapunt neergezet. En Abenomics, dat wordt nu ook door de huidige premier nog steeds genoemd als de manier van opereren. Dus Abe heeft wel degelijk zijn stempel gedrukt op absoluut, papa. Absoluut. Ja. En die Abenomics, worden die ook op waarde geschat? Wordt dat gewaardeerd wat hij heeft neergezet? Nou ja, kijk, op dit moment is de inflatie in Japan pakweg, ik geloof 1,5-2%. Bij ons is hij 8%. In Engeland is hij 9%. Dus met andere woorden, er gebeurt toch iets raars. Er is ooit eens een Nobelprijswinnaar geweest, ik geloof dat hij Kuznetsov heette, en die zei, er zijn 4 landen in de wereld. Ontwikkelde landen, onderontwikkelde landen, Argentinië en we hebben Japan. En Japan die onttrekt zich gewoon aan de wetten van de economische zwaartekracht. En dat is toch wel iets waar AB, en ik moet zeggen, ik heb bewondering voor de manier wat hij heeft gedaan op het politiek of op economisch gebied. In een bevolking waarvan met per dag zijn er 1500 Japanners minder. Dus het is een sterk afnemende bevolking, sterk vergrijzende bevolking. Heeft hij toch pakweg die groei op nul weten te houden. Terwijl dat heel gemakkelijk tot een grote krimp had kunnen leiden. En dat is zeker een verdienste. Zeker. Ja. Zondag zijn er verkiezingen in Japan. De regering wil die gewoon laten doorgaan. Is dat verstandig? Ik zou het, als ik regering was, zou ik dat ook doen. Want om te beginnen, iedereen weet nu weer dat er verkiezingen zijn. En twee, er gaat toch gaat de AB-factor gaat meespelen. Dus dat zal voor de LDP, de heersende partij, zal dat zeker geen windeieren leggen. Ja. Radboud Moulijn, dank u wel. Plezier. De Robert Cray Band, More Than I Can Stand. Morgenavond zal de Heksennacht in Nijmegen plaatsvinden. Tijdens deze nacht gaan mensen de straat op onder het motto: de straat moet een veilige plek zijn voor iedereen. De actie is een echo van soortgelijke vrouwendemonstraties die in de jaren 70 plaatsvonden. We praten vanavond met Beb Dijkhuizen, die toen meeliep, en Judith Holtzman, die morgen meeloopt. Goedenavond allebei. Goedenavond. Mevrouw Dijkhuizen, waarom werd het eigenlijk Heksennacht genoemd? Omdat het is overgewaaid, onder andere uit Amerika. En heksen zijn in feite sterke, krachtige vrouwen die opkomen voor hun eigen plek in de samenleving en zichtbaar willen zijn. En dat is wat wij op dat moment ook duidelijk wilden maken, dat het nodig is en dat ook 's avonds en 's nachts de straat voor ons zou zijn. Voor vrouwen, dat het niet voor vrouwen altijd een angstige ervaring moeten zijn. Weet u nog in welke periode u meeliep? Ja, ik ben de eerste heksennacht woonde ik nog niet in Nijmegen, maar vanaf 1979 heb ik alle heksennachten die daarna geweest zijn, heb ik meegelopen, maar ook mee georganiseerd. Ik zat in de groep waar van vrouwen die dat elk jaar organiseerden. Ja. Judith, jij bent een van de organisatoren van de Nijmeegse heksenjacht die morgen plaatsvindt. Waarom is het organiseren van zo'n heksenjacht zo belangrijk? Zo'n heksennacht inderdaad. Dat doe ik samen met Jana van der Zanden. Ik denk dat het zo belangrijk is omdat het nog steeds een heel erg relevant thema is. Het is natuurlijk al tientallen jaren geleden dat de eerste werd georganiseerd. Ja. Maar ja, het concept en ook de boodschap is nog steeds hedendaag heel erg belangrijk. Heb jij zelf ervaring met onveiligheid op straat? Ja. Ja, dat is ook eigenlijk de reden dat wij... Want we doen het vanuit Catcalls of Nima, ons Instagram-account. Mm-hmm. Dat is ook de reden dat wij dat eigenlijk zijn begonnen. Omdat het gewoon op een gegeven moment te veel werd. Ja. Maar wat heb je zelf voor ervaring daarmee? Dat gaat van een soort van standaard, hè? Voor zover het standaard kan zijn, opmerkingen van hey, lekker wijf, kom hier dan, kom neuken, weet ik veel. Naar ook wel echt achtervolgd worden. Achtervolgd worden ook? Ja. Dat maak jij mee? Ja, ik heb dat één keer gehad tijdens het hardlopen. Toen had ik eigenlijk geen zin om te hardlopen, maar uiteindelijk toch gegaan. Helemaal trots ben je gaan hardlopen? Toch helemaal trots op mezelf. Liep ik lekker een rondje. En ja, het waren een paar mannen die ineens zeiden van hey, meisje, kom hier dan. Ik dacht, nou, ik negeer het. Ik voel me al ongemakkelijk. En ineens zei ze, oké, kom. En ze stapten de auto in, begonnen te rijden. En ja, ik raakte gewoon in blinde paniek. We horen Beb Dijkhuizen net vertellen dat het al lang geleden ook is gebeurd, hè, van die heksennachten. Is dat ook een voorbeeld geweest voor jullie om dat zo weer te gaan doen? Ja, wel zeker een inspiratie, zeker. Ja, ja, we zaten al langere tijd over na te denken om een groot evenement te doen. Want we doen het account al 2 jaar. Maar we kregen zoveel inzendingen binnen dat we dachten, ja, we moeten hier echt iets groters mee doen. Dus ja, zeker, ja. Mevrouw Dijkhuizen, was er in uw tijd veel actiebereidheid? Ja, er was een grote groep mensen en het was wereldwijd ook wel, leefde dat op dat moment heel sterk om vooral de vrouwenacties meer zichtbaar te maken en grotere groepen daarvoor te gaan mobiliseren en onze stem te laten horen. Dat was het heel belangrijk. Wat moet ik me bij die demonstratie van toen voorstellen? Wat deden jullie? Liepen jullie dan gewoon met spandoeken of hoe ging dat? Ja, dat vroeg vanmiddag ook al iemand. Wij zongen heel veel strijdliederen. Kent u er nog één? Bella Ciao, bijvoorbeeld. Laat eens een stukje horen. Nee, dat wil ik niet horen. Want ik wil wel horen, want dan kom ik in de sfeer. Nee? Bella Ciao. Daar maakten we dan eigen teksten op. In de zin van vrouwen eisen de straat terug. En er waren ook wel wat minder vriendelijke teksten die we daar zongen. Sommige mensen waren verkleed ook als heksen. Want ik vind het heel mooi dat ze het nu met stoepkrijt doen. Wij deden het toen met spuitbussen. Dat was wat minder prettig natuurlijk. En dan spoten jullie slogans op de muren en op de straat? Ja. En wat was bijvoorbeeld een gevleugelde slogan? Vrouwen eisen de straat terug is eigenlijk een van de grootste items die toen genoemd werden. En ja, die nog steeds in feite natuurlijk nodig zijn om duidelijk te maken. Had u zelf ook, ik vroeg het net aan Judith, had u zelf ook ervaring met onveiligheid op straat toen? Ja, ik denk dat elke vrouw dat haar hele leven zowat heeft. En zelf heb ik het een keer meegemaakt dat wij uit het met een groep vrouwen uit het vrouwencafé kwamen. En dat er een groep mannen ons opstonden te wachten en die potten wel even in elkaar wilden slaan. Dat is een hele duidelijke, maar tijdens de heksennachten zelf ook. Hoe liep dat af? Ja. Hoe liep dat af? Gekneusde kaak en flinke blauwe vlekken. Ja. Maar ook tijdens de heksennachten zelf waren er bijna elke heksennacht wel een keer een incident van auto's die de stoet in reden. Mannen die een vechtpartij begonnen. En ja, dat soort onaangenaamheden. Eieren gooien, noem maar op. Judith, we hoorden mevrouw Dijkhuizen net zeggen dat jullie morgenavond een onderdeel stoepkrijten hebben geprogrammeerd. Wat is dat? Dat is eigenlijk in het groot wat wij met ons account aan het klein doen. Dat is eigenlijk verschillende uitingen van straatintimidatie, ook echt gebaseerd op onze inzendingen, eigenlijk neerzetten op de stoep. Dus je hebt het over inzendingen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Naar ons Instagram-account. Die iets aankaarten van dat, daar moet het over gaan. Catcalls of Nimma is een Instagram-account. Mm-hmm. En zij sturen dus, dat is dus al 2 jaar gaande, dat mensen gewoon hun ervaringen sturen. Wij gaan terug naar de plek waar iets is gebeurd en zetten het met krijt neer op straat. Oh ja, en dat gaan jullie morgen ook doen? Ja, dat doen we morgen in het groot. Dus we doen eigenlijk een protestmars en dan op verschillende plekken in Nijmegen waar veel straatintimidatie gebeurt, maken we een krijtstop. En dan gaan we allemaal massaal op die plek krijten. En wat ga je krijten bijvoorbeeld? Verschillende vormen van straatintimidatie. Iedereen krijgt eigenlijk een lijst waaruit ze zelf kunnen kiezen. Want wij vonden in het begin ook nog wel best wel spannend, zo'n krijten, weet je, midden in de stad. Dus sommige zijn wat heftiger, andere zijn wat wat minder. Maar noem eens wat gaan we lezen morgen? Ja, dingen van bijvoorbeeld pst, meisje, weet je, naar ook wel vieze homo's. Of eens van, wil je een lolly of mijn lul? Dat soort teksten die wij dat dus krijgen. Dat gaan jullie morgen met stoepkrijt. Ja. Ja, of inderdaad een statement zoals wij eisen de straat terug, want de straat is voor iedereen. Ja. Is straatintimidatie een groter probleem geworden, denk je, de laatste jaren? Dat is een lastige vraag. Een groter probleem, dat weet ik niet per se. Ik denk dat het misschien wel steeds zichtbaarder wordt. En dat is ook wat wij met onze account doen. Maar merk jij het zelf bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met 10 jaar geleden? Ik denk niet dat ik daar als één vrouw een uitspraak over kan doen, maar dat het wel zichtbaarder wordt. Bijvoorbeeld het CBS heeft ook nu vorig jaar voor het eerst eigenlijk een onderzoek gedaan naar straatintimidatie. Dat is ook al heel erg belangrijk. Ja. Doen er vooral vrouwen mee of kunnen mannen ook meedoen? Iedereen kan meedoen. En dat is ook wel anders dan eerdere edities. Ja. Dat is echt het intersectionele. Niet alleen vrouwen krijgen... En hoe laat en waar moet je verzamelen? We hebben eerst workshops. Dus om 8 uur beginnen de workshops, van 8 tot 9. En dan om 9 uur begint de mars. Het is bij de bibliotheek Marienburg in Nijmegen. Hebt u, als u dit hoort, mevrouw Dijkhuis, toch de behoefte om u ook aan te sluiten morgen? Dat zou inderdaad wel heel mooi zijn. Hele mooie herinneringen en ervaringen opnieuw. Het is ook dezelfde route ongeveer, zag ik al. Dus wat dat betreft zitten er heel veel herkenning in. Oh, wij hadden ook trouwens fakkels bij ons. Fakkels, dat maakt het ook nog wel. Ja. En wij deden het altijd iets eerder. Het was altijd op 19 mei. Dus dan is het ook wat eerder donker. Dan hebben die fakkels ook effect. Ja. Ik weet het niet. Nee, ik ga morgen daar niet heen. Want Nijmegen is wat dat betreft een beetje te ver weg voor me. Want ziet u een verschil tussen uw generatie en de nieuwe generatie? Nou, ik ben ontzettend blij, maar eigenlijk ook niet dat zij het dus nu weer oppakken. Maar in feite is het verschrikkelijk dat het dus zo lang heeft moeten duren en dat het in feite nog niet heel veel veranderd is. Dat het gewoon nog nodig is. Dat het nog steeds is nodig is. Dat is eigenlijk het helaas hiervan. Terwijl ik vind het fantastisch dat mensen, vrouwen, dit nu weer oppakken. Want ik hoor wel aan u dat als het dichterbij was geweest, dat u erbij was geweest morgen. Ja, dan was ik zeker meegegaan. Ja. Met harte welkom. Ja, dat geloof ik. Nou, Beb Dijkhuizen en Judith Holtzman, ik dank jullie allebei hartelijk. Ja, dank je wel. En een mooie en vruchtbare wandeling morgen ook. Hè? Een hele mooie avond voor jullie. Dank je wel. Maar ik kan je naar. Adele, Water Under the Bridge. Trouwjournalist Maarten van Gestel had één grote wens. De vrouw ontmoeten die hem sinds zijn 13e al de weg wijst. Ja, zo is het, Maarten, toch? Zo is het. Ja, en dan is toch de centrale vraag om wie hem, over wie gaat het hier? Nou, vanuit mijn gezin gaat het over Doosje. Want dat is hoe we in ons gezin de navigatiestem noemen. Doosje. Doosje. Zullen we even naar haar luisteren? Ja, graag. Dadelijk naar rechts, dan 300 meter verder naar links. Blijf deze weg volgen. 800 meter verder, bij de rotonde rechtdoor. Neem de eerste afrit. Dadelijk afrit. U hebt de grens overschreden. U hebt de grens overschreden. Jij zit echt helemaal te stralen, terwijl je zit te luisteren. Ja, ik word er blij van. Ja? Je wordt er blij van? Ja. Wat raakt dat dan bij jou? Nou, wat het is, het is niet alleen de stem, het is ook de auto. En het is de auto die mijn ouders kochten toen ik 13 was. Waar ik toen vaak mee op vakantie ben geweest. Waar ik zelf nog steeds elk jaar mee op vakantie ga met mijn vriendin. En het is altijd die stem die zodra je dan de grens over bent bij België, die dan zegt, u bent een grens overschreden. Waarbij wanneer... Grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat kaatst ze dan aan. Ja. En wij lachen daar dan om, dat het een grappige uitspraak is. Ja. En stukje bij beetje is die stem steeds meer een personage geworden in ons gezin. Ja. En we noemen haar dus ook Doosje, want ze is niet zo heel snugger. Ze maakt vaak fouten. Zeker nu ze ouder wordt. En ze zit in een soort doosje. Ze maakt fouten? Nou, kijk, dat systeem is vrij oud. Ja. En die kent veel nieuwe wegen niet. Dus die ziet ook ons vaak dan van de weg afrijden in haar beleving. En dan begint ze te roepen, linksom, linksom. En ze krijgt ook allemaal informatie over files. Dan zegt ze incidenten. Klopt ook nooit. Of gevaarlijke voertuigen. Ja. Ja, ik ken haar Jij kent haar ook. Ze zit ook in mijn auto. Hoe zou je haar stem omschrijven? Warm. En ook toch ook wel een beetje afstandelijk tegelijkertijd. Ja? Ja, gewoon een soort van deftige stem. Ik denk dat ik het in een stuk noem ik het een beetje. Het gevoel dat je hebt van een... Wat je verwacht van een KLM-stewardess die een kopje koffie aanbiedt voordat je vlucht vertrekt. Dus afstandelijk, maar ook toch weer betrokken. Ja, ja. En een baken voor jou natuurlijk. Een baken en voor mij. Ja. Ja. De stem van een navigatiesysteem is vaak een vrouw. Hè? Waarom zou dat zo zijn? Ik heb het gevraagd. Ik heb gesproken met TomTom, met Google Maps. Ik zei van, ja, waar ligt er nou aan? Ze zeiden van, ja, het verschilt per cultuur. En toen zei ik van, nou ja, maar bij welke cultuur is het dan een man? Bij welke vrouw? En daar deden ze heel mysterieus over. Bleek toch gevoeliger te liggen dan ik had gedacht. Ja. Maar het komt er volgens mij op neer waar mensen toch kalm van worden of het minst snel boos op worden. En schijnbaar is dat dan toch eerder in Nederland vaak een vrouwenstem dan een mannenstem. En je wilde haar ontmoeten als degene die jou al 13 jaar leidt, zullen we maar zeggen, op de autoweg. En hoe heb je er gevonden? Nou, ik stuurde een e-mailtje naar Toyota. Ja. En ik dacht, die gaan of nooit antwoorden of dat gaat een jaar duren met al die tussenpartijen in Frankrijk en Japan en zo. Maar ik had het best wel positief geframed ook naar hun toe. Van ja, ik hou heel erg van die auto. Die auto is fantastisch. En ik wil graag dit mooie afsluiten nu die bijna op is door die vrouw te ontmoeten. En daar waren ze wel happig naar. Je hebt haar ook echt ontmoet? Ik heb haar ontmoet. En hoe was dat? Heel mooi. Heel bijzonder. Ja? Niet alleen. Het klinkt als een date bijna. Nou, dat is geen date, want ze was dus best wel oud. Ze was, nou nee, dat mag ik niet zeggen. Ze was ouder dan ik had verwacht. Ik dacht, ze is 40 of zo, maar ze was dus 69. Ah ja. Maar een hele gracieuze vrouw. En zou leek ik zeggen. Ze op haar stem? Ze paste daarbij, ja. Ja. Ze paste daarbij. Ja. We gaan het nu even beoordelen. Althans, ja, de stem, die gaan we horen. Want de stem blijkt mevrouw Dita Jansen te heten. En die is nu ook aan de lijn. Dag mevrouw Jansen. Goedenavond. Hebt u veel daar was ze. Ja, daar bent u dan. Hè? Hebt u veel fans zoals Maarten? Nou, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Nee? Ik vond het ontzettend leuk dat ik er eentje ontmoet heb. Want het is voor de rest natuurlijk altijd anoniem. En in dit geval kwam er opeens eentje op de proppen. Dat was ontzettend leuk. U wordt verder nooit herkend aan uw stem? Nee. Nee, in het begin nog wel, toen ik voor Hier en Nu items insprak. Dus via televisie en toen nog wel, maar later werd dat veel anoniemer. Maar je zegt in het dagelijks verkeer ook niet snel na 100 meter omkeren tegen iemand? Nee, ik niet. Nee. Hoe oud was u toen u Doosje, zoals Maarten u noemt, insprak? Moet ik even rekenen? Ik denk 45. Ja? Zoiets, ja. Oh, je hebt nog dezelfde stem. Nou, dat wordt zwakker hoor. Maar ik werk nog steeds, dus het kan nog. Maar het wordt wel minder. Ja. Hebt u er lang over gedaan om al die aanwijzingen in te spreken? Ja, die worden steeds geüpdate. Dus het is begonnen, ik meen in 98. In een Vlaamse studio. En in eerste instantie neem je dan de hele bubs op. Dus alle gangbare teksten die nodig zijn. En daarna steeds updates. Dus het loopt eigenlijk nog steeds. Ja. Nu ik u toch spreek, ik ben ooit bijna door u verongelukt. Weet u dat wel? Oh nee, echt? Ja, ik had nog niet zo lang mijn rijbewijs. En ik reed 's nachts door het rivierenlandschap in de buurt van Culemborg. En u wees mij de weg, maar alles was donker. En ik vertrouwde op u. En opeens zei u, rij nou 100 meter de veerboot op. En er was helemaal geen veerboot. Ja, ik heb een noodstop moeten maken. Oh, het vreselijk. Dit heb ik nog nooit gehoord. Komt dat eigenlijk voor dat mensen om het leven komen door de stemmen die ze over de weg navigeren? Nou, mag toch hopen van niet. Nee, nou ja, maar u wordt door miljoenen autogebruikers natuurlijk luisteren naar u. Ja, hoewel dat wel minder wordt, want er komen steeds meer computerstemmen. Ja, dat is heel vervelend, vind ik. Ja, vindt u dat jammer? Ja, dat vind ik heel jammer. Het heeft veel minder persoonlijkheid en het legt hele slechte klemtonen. En ja, misschien wen je eraan, dat zou kunnen, maar ik vind het zelf een verarming. Hebt u uzelf ook opstaan in de auto? Ja. Ja? Maar niet in dit systeem. Ik heb geen Toyota. Ah. Maar ik heb een ander systeem en dat kon je zelf inspreken. Ah. Dat had de mogelijkheid om zelf in te spreken, dus dat heb ik gedaan. En ik luister dus nu naar mezelf. Oh ja. En dan volgt u gewoon op wat u zelf hoort zeggen? Ja, ja, precies. Ja. Maar ik let wel op. Want ook deze is niet zo slim. Dus die komt ook wel eens tevoorschijn met aanwijzingen die je maar beter niet op kunt volgen. Maar dat zijn dan uw eigen aanwijzingen? Dat zijn mijn eigen aanwijzingen, ja. Maar ja, dat wordt dan toch door het systeem gestuurd. Ja. Maarten, hoe vind jij dat eigenlijk? Dat die echte mooie autostemmen zoals van Dieter Jansen dan worden vervangen door computers? Ik sta er precies hetzelfde in. Namelijk? Ik vind het ook, het voelt niet als een echt persoon. Ik bedoel, ze kunnen die technologie zo ver ontwikkelen als ze willen. Maar dat zal nooit op kunnen tegen iemand die misschien wat minder geavanceerd is in wat ze allemaal kan zeggen. Maar die wel gewoon, je hoort het zelf, een prettige stem heeft om naar te luisteren. Want wat die computergegenereerde stemmen kunnen nooit jouw doosje vervangen. Ik heb dus Google Maps gesproken en TomTom, zij denken van wel. Ja. Ik denk van niet. En is dat nog bepalend bij de keuze? Hè? Want jij hebt, wij spraken elkaar even voor toen de plaat liep. Hè? En toen zei je, ik ben op weg om een nieuwe auto aan te schaffen. Maar is dat nog iets wat mee gaat spelen? Wie jou straks door het donker gaat leiden en door de regen? En wat mijn volgende auto zal worden, weet ik niet precies. Maar wat wel zo is dat ik dus me afvroeg, hoe komt het nou dat ze bij Toyota Dita steeds die stemmen opnieuw laten inspreken als ze op die computerstemmen overgaan? Dus dat vroeg ik aan Toyota. En wat ze zeiden verbaasde me heel erg. Want zij zeiden, luister, we hebben ook wel wat negatieve reacties gehad op die computerstem. Dus we hebben besloten om weer helemaal terug te gaan naar Dita Jansen. Dus Doosje komt terug in elke nieuwe Toyota dame. Dit is wel een keiharde onthulling op de rand van middernacht. U bent gewoon weer aan het lezen, mevrouw. Ja. Ja, echt waar? Ja, ik wist het niet. Ik las het, of Maarten vertelde me. En het was voor mij een complete verrassing. Ik vond het zo leuk. Ja, maar u gaat dus weer inspreken en ons op weg helpen. Ja, ik denk het. Ja. Oh, u hebt er nog niks van gehoord zelf? Nee, voor mij is het nog steeds doorgegaan. Dus ik krijg nog steeds mijn opdrachten. Maar ik denk dat ze ermee bezig waren om dat te beëindigen. Maar daar wist ik niks van. En ik hoorde van Maarten dus dat het A, ging stoppen. Maar B, dat het ook weer doorging. En kunnen ze dan toe met wat ze allemaal al op in de computer hebben staan van u? Of zou u toch weer nieuwe dingen moeten inlezen? Nou, dit systeem is heel uitgebreid. En daarom zitten er ook steeds updates bij. Zij spreken, of ik moet dan ook bijvoorbeeld alle wijken inspreken. En veranderingen aan de wegen. Wij gaan het echt met grote spanning volgen. Nou, dank u wel, mevrouw Dieter Jansen en Maarten van Gestel hier in de studio. Je artikel staat trouwens morgen in Trouw, hè, Maarten? En nu al op de site. Dit was het Oog. Morgen is er weer een Oog. Dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goedenacht,